بسم الله الرحمن الرحيم. O'ta mehribon va cheksiz rahmli Alloh nomi bilan. Araytallazi yukazzibu biddin. Jazo kunini yolg'on deydigan kimsani bildingizmi? فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. U ana o'sha yetimlarni qo'pollik bilan haydab soladigan kimsadir. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Va u miskin bechoralarga taom berishga hech kimni targ'ib qilmaydi. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. Bas shunday namozxonlarga halokat bo'lgay. الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Ular o'z namozlaridan beparvodirlar. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. Ular riyokorlik qiladilar. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Va ro'zg'or buyumlarini ham kishilardan man qiladilar.